एवं कंस चामूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद। कोई बात तो भाई अपनी बात है खास। हम सब भगवान के पुत्र हैं। आप बात खास बैठनी चाहिए। सब भाई बहन सबके अंतर्गत में भीतर में ये बैठनी चाहिए कि हम भगवान के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रः ईश्वरः जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। सो माया बस भय माया बस है नहीं। सो माया बस भय साई बंदो की मटकट की नाई। ममई वन सो जीव लोक जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठा इंद्रियाड़ी प्रगतानी मन श्रेष्ठा जी को खेचता है। मानो जड़ चीज चीज को अपनी मानता है ये गलती है। है साक्षात मेरा अंश ये अपनी न माने तो निहाल गया अपनी माने तो बंधन हो गया अपनी न माने तो मुक्त है। भगवान का काश पुत्र है ये अपनी चीज नहीं है। अपनी चीज हो तो अपने साथ रहती। क्या शरीर साथ रहेगा मन साथ रहेगा बंदी साथ रहेगी क्या इंद्रियां साथ रहेगी क्या ये प्राण साथ रहेगा। कोई चीज साथ में रहने वाली है नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें है जिसमें किस बड़ी चीज तुम्हारी नहीं है। ये एकदम सच्ची बात है। तो शरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धि है प्राण है ये अपनी चीज नहीं है। इनको अपनी मान रखा है। एक अपनी होती है लेकिन मानी हुई अपनी होती है। ये अपनी है नहीं मानी हुई अपनी मानी हुई अपनी है जैसे मानी हुई है अपनी नहीं है। अपनी नहीं चीज है तो ये भी अपनी नहीं। धन अपना कैसे हुआ बकार अपना कैसे हुआ जमीन अपनी कैसे हुई माना हुआ है। जैसे खेल होता है उस खेल में कोई राजा बनता है कोई नौकर बनता है कोई महारानी बनती है कई सिपाही बनते हैं पर वे माने हुए होते हैं वे असली नहीं होते। केवल माने हुए खेल में काम करने के लिए माने होते हैं। इस तरह से संसार में काम करने के लिए माने हुए अपने हैं ये अपना नहीं है। शरीर अपना क्या ब्रह्मांडों में जो बोलनी है तो शरीर में चीज कोई अपनी नहीं। ना स्थूल से ही अपना है ना सूक्ष्म से अपना है ना काल से ही अपना है। अपने भगवान है केवल उस भगवान का अंश ये है। वे अपने परमात्मा अपने हैं तुझे अपना नहीं है। कोई अपनी चीज है नहीं। अपनी चीज और छूटती कैसे और मिली हुई है। अब सब लोग विचार करें कोई भी चीज साथ में लाए क्या जाते हुए कोई ले जाएंगे क्या ऐसा सोचो। अपनी चीज आते हुए साथ लाए, जाते हुए साथ में जाएंगे, सब यहां पड़ा रहेगा। सूक्ष्म कारण शरीर भी जब तक इनको अपना मानता है, यावत संजायते किंचित स्थावर जंगमम, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, जंगम और ये विश्वास स्थावर ये सब जड़ है। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्र ये सही हुआ, क्षेत्र क्षेत्र ये सही हुआ, और क्षेत्र जड़ क्षेत्र के चेतन संयोग से होता नहीं, पर वो माना हुआ है आपका माना। इस वजह से गोस्वामी जी कहते हैं जिद भी मिशा छूटत कठ नहीं है, झूठी मन छूटना करने होता होगी, कहीं क्यों होगी कि उनको सदा अपने काम में लेते हैं ना, सुबह आदत भरी आदत कोई नहीं, आदत के सिवा कुछ नहीं है, ये अपनी नहीं है। गाढ़ नींद में आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता है, जो इंद्रियों से अंतकरण से अनुभव हो रहा है कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इस वास्ते जगने पर कहता है मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं, सुख का और कुछ मतलब दो बातें आ रही, एक तो सुख पुरुष होया कोई तकलीफ नहीं थी, एक मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो सबका अभाव और सुख का भाव ये जो है, सब चीजों का भाव और सुख का भाव। इस स्थिति क्या हुआ कि इंद्रिया अंतः करके बिना सुख आवे सुख रहोगे सुखी रहोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुमराशी, सहज सुमराशी सहज स्वाभाविक स्वतः, दुख है ही नहीं इसमें, संताप है ही नहीं, ये जड़ के संबंध से संताप होता है, ये जो मन में यादी है याद आती है बात, बालकपन में मैं पढ़ता था खेलता था, जवानी पन में ऐसा ऐसा काम किया, वो याद आती है, वो याद आना भी मन में है, वो आप में नहीं है, वो भी आप में नहीं है और काम भी आप में नहीं है, जो काम शरीरों ने हुआ वो आपसे नहीं हुआ, जो शरीर में हुआ आप लोग कृपा करें एक बात की विशेष ध्यान दें, मन में जो संकल्प है बातें याद आती है वे सब मन की हुई है बनाई हुई है अपनी भोगी हुई है, वे शरीरों से भोगी है स्थूल और सूक्ष्म से, कार से है स्थिरता, कार स्वर में भोग विशेष नहीं होते, भोग स्थूल में सूक्ष्म होते हैं, सुख दुख का भोग स्थूल में सूक्ष्म होता है, तो वो स्थूल सूक्ष्म शरीरों से भोगी हुई बात है, आप में वो नहीं है, आप उनसे न्यारे हैं, आप उनसे अलग हैं, वो आपकी नहीं है। विशेष ध्यान देने की बात है, आपके साथ रहने वाली कोई चीज नहीं है, आप अनुभव करो, बचपन जो काम किया वो याद रहता है, तो याद आता भी मन में बुद्धि में है और हुआ भी शरीर के द्वारा है, आपके द्वारा हुआ नहीं आपको याद है नहीं। अगर आप शरीर से अलग होकर और ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं वर्ष अपन मैं भगवान का हूँ और मैं जीव रूप हूँ नहीं जीव भूत, जीव बना हुआ हूँ, वो जीव नहीं बना तब तक परमात्मा का साक्षात और जीव पना छूटने के बाद भी साक्षात परमात्मा वो आप नहीं है, वो साक्षात वो आप है। आप में कर्तृत्व आदि नहीं है। एक बहुत बढ़िया बात बताओ है, गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में यदा भूत पृथक भाव एक सभी तथा से विस्तार ब्रह्म संभता 31वां अनादित्वात निर्गुणत्वात अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्यय शरीर स्थोप कौन थे न क्रोध न थे। 31वां उत्तरार्ध शरीर स्थोप कौन थे न क्रोध न थे। शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता नहीं है, लिप्त नहीं होता। ध्यान दे इस बात पर, शरीर स्थोप ही शरीर में स्थित है वह कर्ता और लिप्त नहीं है। नमान कर्मा लिंपति हमें कर्म फलेश भी इति मांग योग जानते कर्म मेरे समझ देते करो जो बंधन नहीं होता। ये केवल शरीर में होता, शरीर में और वो अपना मान लेते हैं। शरीर स्थोप न क्रोधि न लिपते 31वां उत्तरार्थ। ये बहुत काम की चीज है, आप विचार करो। शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिप्यते, न करता न लिप्ता भोगता नहीं मरता, भोगता नहीं है। इंद्रिया इंद्रिया तेसु वर्तनते इंद्रिया इंद्रिया होती है गुणा गुणेशु वर्तन थे प्रकृति कर्माणी प्रकृति प्रकृति हुआ नान्य गुणे भी अग्रता न। ये प्रकृति प्रति गुणम होता है, अपने में नहीं होता है। शरीर स्थोप ये बात बहुत प्रबल है, ये 31 के उत्तरार्ध की बात बहुत प्रबल है। 31, 32, 33 तीन श्लोक बताया है। न करोती न लिप्यते दो श्लोक है 32 और 33। न करोती न लिप्यते शरीर स्थोप कौन थे न करोती न लिप्यते यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश लोप लिप्यते। नोप लिप्यते की बात पहले गई यथा आकाश स्थित नित्यम सर्वत्र भूमान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारी न समस्तानि भूतानि हो जाएगा। न करोति न लिप्यते का विवेचन 32 और 33 हुआ है। न करोति न लिप्यते का न लिप्यते का पहले है, पिछत करोति का है। यथा प्रकाशित एक कृष्ण लोग रवि श्रवी सूर्य बत्ती त्रिलोक को प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है सबको। न करते न लिपते न करता न लिपता है, सूर्य के प्रकाश में ही वेद पढ़ रहा है, सूर्य के प्रकाश में ही व्याध शिकार करता है। सूर्य के प्रकाश बिना शिकार नहीं होती, सूर्य के प्रकाश बिना वेद का पाठ नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में करता है, मैं सूर्य करता कुछ नहीं, इन्होंने पाप लगता है न पुण्य है। इसी तरह से आप अगर ये बात मान रहे हैं कि मैं हूं परंतु न करोते न लिपरे खतर नहीं हूं, तो 17वां श्लोक आप गिर जाएगा। यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते हत्वा भी से मार लोग अन्नांति न देते। कितना मातम है, संपूर्ण लोगों मारते न मारता है न लिप्त होता। जा ध्यान दो कितनी विष्णु बात है। शरीर स्थो भी शरीर में स्थित होता हुआ भी न करते न लिप्यते। शत्रु में कहते हैं यश न अंकृत हो बाको बुद्ध यश निप्य थे, ये दो नहीं हो तो हत्या पैसे मन लोग का अन्न न निवेद थे। लोगों को मार के भी नंता नहीं बदते थे। ये बात है एकदम ठीक बात है। अभी मैं कह रहा हूं ये कर्ता अपना लिप्त होना दूर नहीं हुआ, कि अंकृत भाव नहीं हो। तो सूर्य के प्रकाश से सब काम होते हैं, परंतु सूर्य में मैं प्रकाश करता हूँ ये कर्तव्य तो है क्या, और इस प्रकाश का इस कार्य का भोगता मैं बनता हूँ। इतमें सर्वप्रथम सूक्ष्म आकाश में लोप लिपित है, लिपित में आकाश बताया, आकाश सब में रहता है प्रत्यक्ष, आकाश से बिना कोई काम क्रिया नहीं होती, पर आकाश भोगता है क्या। जैसे आकाश भोगता नहीं है ऐसे आप भी भोगता नहीं है, जैसे सूर्य करता नहीं है ऐसे आप भी करता नहीं है। क्षेत्र से और एवं अंतरम, इस तरह से प्रकाश सूर्य का और प्रकाश ही देख अंतरम ज्ञान जसता, ज्ञान रूपी नेत्र से इन नेत्र क्या ज्ञान नेत्र, तीन तरह के नेत्र है, एक चरम चक्षु है, एक ज्ञान नेत्र है, ये दिव्य मिले होते हैं दिव्य चक्षु तीन चक्षु। तो ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो अपने में कर्तृत्व निवृत्त नहीं है, शरीरस्थ हो गई। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अनोखी बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी ठिकाने की बात है। न करो थे न लिखते थे, न कर्तृत्व है न लिखता है, मान लोग संपूर्ण लोगों को मार दे, न मारता है न रखता है। सूर्य सबको प्रकाश है, कृष्ण लोग में मेरी कृष्ण संपूर्ण रवि प्रकाश रहती, होता सर्वतम सूक्ष्म आकाश में नोबल पेते, सब जगह आकाश है पर लिप्त किसी के साथ नहीं होता है। ऐसे आत्मा है आप लिप्त नहीं हो, करता नहीं हो, न करो थे न लिप्य क्षेत्र एवं अंतर हुई। हम इस प्रकार से ज्ञान रूपी नेत्र से देख लिया तो आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ, आकाश सब में परिपूर्ण रहता हुआ लिप्त नहीं होता, किसी साथ संबंध नहीं होता, निर्लिप रहता है निर्लिप। सूर्य सबको प्रकाश देता हुआ करता नहीं बनता, सबको प्रकाश देता है, कोई अच्छा करो बुरा करो काम करो उसको प्रकाश देता है, पर सिद्ध किसी के साथ कर्तृत्व नहीं होता, किसी के साथ न लिप्त होता है। दो ही बात है, कर्ता लिप्त होना यही संसार है, कर्ता बना लिप्त होना ये संसार है, कर्ता बना नहीं हो लिप्त नहीं हो संसार ही। दो चीज संसार है, सुख और दुख, न सुख है न दुख है, न करता है न लिप्त है। शरीरस्थ हो भी, शरीर में स्थित हुआ भी, शरीर में स्थित है, आकाश किस में नहीं है बताइए, किसी में आकाश नहीं है क्या। छोटी जो बिजनेस होती है कुछ बोला था तिप्स होती है ना, आकाश परिपूर्ण रहता है परंतु करता लिप्त नहीं होता, और सूर्य का प्रकाश सब जगह रहता है परंतु करता नहीं होता। न करो नली पे दो बार दो साल दे बत्तीस से तीस चौतीस अवसर रहा है, कैसी बात है। यह आपके हमारे लिए बड़ी काम की चीज है, न करो दे न लिप्य दे, न करो दे न लिप्य दे। हमें भी यही समझना है, आपको भी यही समझना है कि हम करता नहीं है लिप्त नहीं है, तो शत्रुवश लोग आ जाएगा। इसे न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे लिप्य थे अथवा भी लौका न अंधे न निवेद्य थे, वो निवेद्य थे लिप्त होना, न करो थे न निवेद्य। कितनी बढ़िया बात, शरीरस्थ हो भी है जो आप है जैसे जैसे रहते हुए, ये वस्तु स्थिति बताइए, वस्तु स्थिति स्वाभाविक शरीरस्थ हो भी, ये नहीं कि कभी कई दिन लगेगा, कई महीना लगेगा, कई वर्ष लगेगा, कहीं जन्म लगेगा ये नहीं। शरीर हो गई, शरीर में स्थित हुआ भी, मरने पर मुक्ति हो जाएगी नहीं, शरीर में स्थित हुआ भी, शरीरस्थ हो गई। भगवत वचन है, भगवत वचन है आपके लिए मेरे लिए। शरीरस्थ हो गई, नकोटी में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित करने मोहित होने वाला अपने को कर्ता मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंदर हुआ, अहम अहम अहम ये परा प्रकृति, अपरा प्रकृति को साथ लिया। इस अहंकार से मोहित होकर मैं कर्ता हूँ मानता है। अहंकार अपरा प्रकृति है, अपनी प्रगति नहीं है, उसे विमूढ़ आत्मा वाला मानता है। मैं करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। शरीरस्थ हो भी, शरीरस्थ हो भी न मानते, न करोते न लिप्यते, न करोते न लिप्यते का दो श्लोक है 32 और 33। न लिप्यते पहले का, न करोते पीछे का। आप लिप्त भी नहीं होते, कर्ता भी नहीं होते, और उसका महत्व बताया 17वें श्लोक में। ऐसे न अहंकृत भाव और बुद्धि जैसे लिप्त थे सही हत्वा में ईमान अवकार निप्त थे। कोई भाई हो बहन हो कोई हो, इसलिए यहां पर भाई बहन नहीं है। गीता गीता का है नहीं, कर्म विज्ञा का नहीं, न लिप्य थे। गीता दर्पण, उसमें ना ब्रह्म करता भोगता है, ना जीव करता भोगता है, ना आत्मा करता भोगता है। तीनों बातें बताइए, केवल मान्य माना हुआ है। अब करता भोगता नहीं है, स्त्री हो सा पुरुष हो सा, तीनों बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं, कदम होता नहीं। आप बंद नहीं हो, आप कर्ता बंद रहे हो। कैसे? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इस वास्ते 5वां अध्याय में बताया, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत। मान्यता को मान्यता से मिटा दो। मैं करता हूँ ये माना, अहंकार मान्य थे, विश्वास नहीं भी किंचित हो मेरी यू तो मैं तत्व तत्व चाहेगा न माने। ये 5वीं बात है, वो 3रे तत्व है। ऐसे नाकृत भाव ये 17वें अध्याय में 17वां श्लोक था। नहंकृत भाव तो अहंकृत भाव अपने में है, वो है आप परमात्मा का अंश हो। अहंकार से मोहित नहीं हो आप, अहंकार अपरा प्रकृति, आप परमात्मा के अंश परा प्रकृति। परा प्रकृति में अहंकार नहीं है, वो कर्ता और लुप्त बनता है। अहंकार से मोहित अंतकरण होता है, अहंकार से अंतकरण मोहित होता है तब कर्ता और लुप्त बनता है। मोहित नहीं होता तो कर्ता लिप्त नहीं बनता। शरीरस्थ हो भी सामान्य सब जगह वो तो है ही, पर शरीरस्थ हो भी न करोती न लिप्त। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज बताइए। शरीरस्थ हो इस वास्ते भूतकाल मैंने कर्म किया, ऐसा मैंने कर्म किया आपने नहीं किया। आपने अपना माना है शरीर शरीर स्थूल, यह सब स्थूल हुई। स्थूल चीज एक रत्ती एक किस स्थिति भी आपको चीज नहीं है, तो आप करता रहो तो आप कैसे हुआ। जब स्थूल संसार है अनंत ब्रह्मांड उनमें कोई चीज अपनी नहीं, तो शरीर में रहने वाला अपना कैसे हुआ? अहंकार से मोहित अंदर आप कैसे हुए? आपके साथ क्या संबंध है? न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है। इकतीस 32-33 श्लोक और 18 अध्याय का 7वां और 30 अध्याय का 28वां 27वां और 5वां अध्याय में 8 अध्याय ये श्लोक देखो। आप इस श्लोक को देखो और बैठ कर एकांत विचार करो, एकांत में बैठ कर विचार करो और मंगल वायुशो ये चार सातवा यही होता है। मम्मी सातवा 15वां अध्याय 7वां भगवान के अनुसार आप सब भगवान वर्ष सब ही कोई पापी से पापी दुष्ट है दुष्ट पाप भूत है प्रेत है पिशाच है राक्षस है असुर है कोई है परमात्मा का अनुष्य वह नहीं करता होता नहीं है शरीरस्थ हो भी परमात्मा का अनुष्य होते हुए उसमें लिप्तता नहीं है परमात्मा से भगवान के अव में जड़ चीज हमारी है ही नहीं। जड़ चीज में कर्ता भोगता बनता ही नहीं, जड़ के संबंध बिना कर्ता भोगता बनता ही नहीं। मैं जड़ नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, स्थूल सूक्ष्म का शरीर नहीं हूं, तो अपने में कर्ता भोगता पर नहीं है। कितनी बढ़िया चीज है गीता जी की चीज है, न आपकी है न मेरी है। आप और मेरे विचार करते हैं, अपने विचार करते हैं और भगवत वचन है, भगवत गीता में भगवान के वचन है। हम विचार करते हैं, अरे परमात्मा का अंश है सब, सब कुछ परमात्मा अंश। पापी से पापी दुराचारी श्रद्धा से श्रद्धा संत महात्मा परमात्मा तत्व को जानने वाले प्रेमी भगवान के सब के सब भगवान वंश, दूसरे दूसरे पापी सब भगवान वंश। कोई फर्क नहीं है भगवान के साथ साथ, दृढ़ता से ये मांगो भाइयों बहनों हम भगवान के, भगवान हमारे संसार नहीं है। ये कार्य करते हुए अपने बाप का नहीं और कौन सा काम करता है? चाहे रेलवे में काम करे, चाहे बैंक में काम करे, चाहे खेती में काम करे, चाहे दुकान पर काम करे, बाप का नहीं और करता है क्या? ऐसे परमात्मा भी बाप के हम हैं। वो पहले सदा का बाप वही है, सदा का बाप परमात्मा ही है, वो उससे होते हुए काम करते हैं। शरीरस्थ हो भी न करोती न लिप्यते, शरीरस्थ हो भी न करोती न लिप्यते। अरे शरीर में स्थिति है नहीं हमारी, शरीर में स्थिति है नहीं। जैसे आप पंडाल में बैठे हैं, पंडाल में बैठे हो, पंडाल में नहीं है, क्योंकि चतुर शब्दों पंडाल पड़ा रहेगा। ऐसे आप शब्द शरीर पड़ा रहेगा, शरीर में है नहीं, पर शरीर में होते हुए भी आप करता बहुत शरीर में होते हो भी न करो थे न लिखे थे। ज्यादा पढ़ाई जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल केवल इस बात को मानना है, स्वीकार करना है। और स्वीकार सब कर सकते हैं, जितने भाई बहन कोई भी कर सकते हैं। नहीं स्वीकार करते ही जैसे न अंकृत हो भाव बुद्धि जैसे लिखे थे, जैसे न अंकृत हो भाव बुद्धि जैसे लिखे थे, न करू दिन लिपते ये सुना हंक तो भाव बुद्धि जैसे लिपते। ये बात जमा लो ठीक तरह से जमा लो, क्योंकि भगवान के अंश हम कर्तव्य होता नहीं है। अहंकार भी उन्हें करता मन्यते मन्यते नहीं कंचित करो मैं थी वो तो मन्यते ये प्रकृति विभाग है न करते न लिपते विभाग ये प्रकृति विभाग प्रकृति का आपको संबंध नहीं, प्रकृति जड़ है, आप चेतन है, स्वयं प्रकाश है, एकदम सच्ची बात है। एकदम ऐसो कृपा करो, आप स्वीकार करो, अभी अनुभव नहीं होता तो दर्श ही बात ये है, ये अनुभव कर लो कि बात ऐसी है। अभ्यास बना हुआ है इस वास्ते इसका पता नहीं लगता, कोई परवाह नहीं। जिन साधुओं को पता लगे जो साधन करते हैं उसको पता लग जाएगा कि शरीर थोपी जागृति न लिपते ना अहंकृत भाव बुद्धि से लिपते कितनी साफ बात है एकदम। इसमें एकांत बैठ करके चुप हो जाओ, अपन बता साधक संजीवन में साधक सुधा में ठीक है, एकांत बैठ करो विचार करो, आप बिल्कुल मिले में मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। इस नाहकृत भाव बुद्धि से लिपित ये है, केवल ध्यान देना है और ध्यान देने में सो समर्थ है। पापी नहीं देगा इसे नहीं है, वो देता नहीं, रुचि नहीं रखता, देता नहीं, चाहता नहीं। अब इसे दशी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, अब इसे दशी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान सबको प्रभु से तिर जाए तो लाभ संसारता है, तो थे धारण सी समृद्ध अग्नि जैसे समृद्ध अग्नि है, तेजीपान अग्नि है, यथे धान थी समृद्ध अग्नि भसुसात करते सब भूषण ज्ञान अग्नि सर्व गर्वाणी भसु ज्ञान सब पापी से पापी भी गीता में लिखा है। यह भैया पहले के पहले मुमुक्षा हो जाए, विवेक हो जाए, वैराग हो जाए, भूख ये जाए सर्वे व्यापापेभ्य पाप तमा सर्व ज्ञान पवे नहीं, ये बिल्कुल भीतर से उठा दो कि इतने अधिकारी बढ़ेंगे तब होगा। बात सब सच्ची, संत महात्माओं ने जो प्रक्रिया बताई है बड़ी भारी कृपा करिए अपने को बताइए, पण गीता कहती सुविधा से यहां से अभी पड़ोस में चीज देनी हो भीत एक है क्या देनी है वो तो रस्ते रस्ते दूर बहुत है, दूसरे पैरा पैड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधो उपराने देड़ी उपराने रस्ते दूर रस्ते जाओ दो चक्कर तचल करना पड़े उपरा में चलती है रस्ते रस्ते दूर बहुत है उसने पड़ा पहनी हूँ समस्या कहत कबीर सुनो भाई साधो उपराने देड़ी उपराने देड़ी क्या चल रहेगा यो है नहीं शरीर स्थोपी कितनी बढ़िया बात है। सबसे पहले याद करो कि मैं भगवान का अंश हूं, फिर आप ज्ञान मार्ग में बहुत सा भक्ति मार्ग में हो, सबसे पहले भगवान का अंश हूं और फिर ज्ञान मार्ग में करोते लिख लेते थे, न करोते न लिखते थे, कर्तव्य तो हमारा है नहीं। अहंकार बिना तो करता है मिले तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म भाग्यो, 28 में तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म भाग्यो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा दर्शयते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते गुण गुण वर्तते हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा दर्शयते, आशक्ति नहीं करता गुण गुण वर्तते हैं, प्रकृति एवं कर्माणि गुणा गुणेशु वर्तन्ते इंद्रिया इंद्रियासु वर्तन्ते पंचतेषु तेषु हेतु सब, आप न करो तो न लिखते थे। ये बात ऐसी है, इस वजह से मुक्ति होना नहीं है, मुक्ति है, मुक्त है आप, केवल अनुभव करना है, मुक्ति हो जाएगी नहीं है, केवल अनुभव करना, अनुभव यश नंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं करना है, बुद्धि में लिप्त नहीं करना है बस। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, न करो तो न लिप्यते, न करो तो न लिप्यते, दो दृष्टो 32-33 न लिप्यते और फिर न करो आकाश न लिप्यते, ये आकाश लिप्त नहीं होता, सूर्य करता नहीं होता, यश नांग तो बाबर बुद्धि से लिप्यते, छोटे से स्वभाव अहंकार बिगुणात्मा करते नहीं बनते थे, मानता है, मानता है अहंकार बिगुण आत्मा करता मैं मान्य थे, विश्वास है दैव कीर्तन करो मैं तो योग दो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपना करते तो है नहीं, ना भोगते तो है, करते तो अपना नहीं है, अहंकार बिगुण आत्मा करता हूँ वास्तव में तो करता है नहीं, तो मुक्ति होती नहीं है, है अनुभव करना है स्वाभाविक, आप मैं कहते तो लिख देते है नहीं, इस पर सिद्ध हो जाओ, यह सत्य आपके आप स्वाभाविक है, करना नहीं है, करना क्या है, स्वाभाविक है वो बताइए बात, यदा भूत पृथक भाव में एक तीसवर और अनादित्व निर्गत्व परमात्मा अनादि होने थे निर्गुण से प्रकृति पुरुषम जैव बना विद्यनादि उभाव पे दोनों अनादि है, प्रकृति और पुरुष अनादि है, परंतु प्रकृति निर्गुण नहीं है, सत्व राजते मित्र गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति में गुण है यार, ये अनादित्व निर्गुणत्व इसमें गुण नहीं है, गुण प्रकृति में है, प्रकृति से भोगते प्रकृति से होता है और प्रकृति अनुदान भोगते, प्रकृति में स्थित होता हुआ प्रकृति गुणों को भोगता है, प्रकृति स्थित नहीं भोगता पड़ता ही नहीं, प्रकृति गुण है ही अपने यदा देता धर्म परमात्मा एम अभ्य परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थोप न कहते न लिखते, कितनी सरल कितनी सीधी एकदम स्पष्ट, इसमें ठीक अनुभव होता हो और कोई शंका हो तो पूछो, अनुभव वाला होता भाई उठपटांग आदमी नहीं, जिसमें अनुभव होता है उसमें शंका हो बोलो, वो शंका करो बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, जो आपके मन में है उसमें गहरा पड़े समझ करके इन बातों को समझ कर वो जो शंका हो वो शंका करो, ठीक जत रही है मेरे तो गिरिजी महाराज कहो ठीक जत स्वाल कोई शंका नहीं, इनका इतनी कृपा करो इन्होंने बैठ कर विचार करे चुप हो जाओ, बैठ करके एकदम ध्यान दे चुप हो जाओ, वर्णातीत का वर्णन जो गीता में वर्णातीत का वर्णन साधक संधु माया उसको देख लो, वर्णातीत वर्ण नहीं हो सकता, वर्णातीत का वर्णन है न चिंत्य अचिंत्य रूपम अचिंत्य अचिंत का चिंतन बताया गीता ने बताया अचिंत्य रूपम तमस पर चिंत्य इस तरह से कर्तव्य बहुति तो है नहीं ऐसे उस बैठ कर बिजा और चुप हो जाओ बैठ शंका हो विषम जाओ वास्तव में आप में जड़ है नहीं आप मुक्त सत्य है स्वाभाविक इस वास्ते यदि आत्मा में पूर्ण हो फिर मोह नहीं होता अगर मुक्ति होती हो तो मिट जाएगी भूल जाओगे मिट जाएगी मुक्ति है पहले है स्वतः है उस अनुभव होता है मुक्ति होती नहीं है उस अनुभव करना है करता मैं भी मान्यते करता मानता मैं करता हूं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मैं इस बात नहीं भी कहीं तो करो मैं यू तो मान्यत तत्व विभाग ये कथा विभाग है इस विभाग में अपनी चीज कोई रहती जीती नहीं है कर्ज अपनी चीज नहीं है ये सब दुनिया है शरीर संसार के साथ है संसार का अवयव शरीर है संसार का छोटा सा अवयव उसको शरीर कहते हैं शरीर एक आप परमात्मा एक आप परमात्मा एक शरीर संसार एक संसार में एक कैसी स्थिति अपनी चीज नहीं है तो शरीर में कैसे आई शरीर में नहीं है कोई अपनी चीज है ही नहीं ना स्थूल है सूक्ष्म है ना कारण है अभी तो ऐसी दत गई है कि सदा के लिए ये बात दत गई तो देखो ध्यान देना ये भाई कहते हैं अभी तो ठीक जच गई ठीक जच गई तो मान लो है ऐसी इसको पक्की कर दो उसे से दी से तो बच है ऐसी इस बात को पकड़ो नहीं सचती और समय भी नहीं सही मत जचो है ऐसी क्या अर्थ है क्या नहीं बताओ है ऐसी है ही बात अभी जचगी ना है ऐसी और भूल जाओ बोले भूल जाओ बात तो ऐसी रहेगी आप भूल जाओ तो अंतर्गत भूल गया आप फिर भूल हो ही नहीं आप में भूल होगी नहीं आप में भूल हो सकती नहीं बात तो ऐसी है अब कोई परवाह भूल जाओ मगर अभी ये तय कर दो कि बात यही है बात ऐसी है रजोगुणा में तो फीकी देते ये ऐसी देते फीकी फीकी मालूम देवे रजोगुण ऐसी थोड़ी देर में तो फीकी मालूम देवे ऐसी बात ही हाँ बात है रजोगुण मुख्यता होने से रजोगुण की मुख्यता होने से रजोगुण की मुख्यता होने से फीकी नहीं है रजोगुण मुख्यता नहीं है तो अभी नहीं है तो अभी तो वैसी दत रही है बात ऐसी है अभी मान लो अभी शंका कर लो अभी मान लो बात ऐसी है शंका जो पूछ लो और शंका नहीं है तो मान लो और है बात ऐसी है इतनी बात हो तो बात मान लो इतनी स्वीकार आप अपन कर लो कि बात ऐसी है बात ऐसी है बात ऐसी इनको पक्की बना लो फिर याद मत लो याद नहीं लेने पर भी बात ये बात पक्की ऐसी हो जाए जड़ चीज देख के तो सुहाने लग जाती है फिर उसमें फिर भगवान के ऐसे मानते हैं फिर वो तो स्वाति तो रहती है कोई परवाह नहीं ऐसी स्वाति रहे तो फीकी लगे तो पक्की मानते रहे बात ये सच्ची बात ये है सच्ची में संदेह होता मालूम सो सच्चाई में संदेह होता पूछो और नहीं हुए तो बात ये सच्ची है बिल्कुल भूल जाए बिल्कुल ही मैं करता हूं और मैं भोगता हूं वाजे होते हैं बात तो सच्ची हुई है केवल ये विचार आप रखो कि बात तो सच्ची है ये भूलने से होता है करता मैं थी मान्य थे तो नहीं किस करो मैं थी तो मान्य थी मानता मन कैसा मन तो मन जैसा है जुड़े जाएगा कैसे मोह की बात है। मन दुनियादारी में जावे, मन दुनियादारी में जावे उससे कैसी चलती है कि हम भगवान की हैं, ज्ञान मार्ग से, ज्ञान मार्ग ये तो कोई हल नहीं, और भक्ति से भी चलती है उसको फीके फीके लगते तो ही दृढ़ता से रह जाए तो ठीक रहेगा। दृढ़ता आप मान लो, मान लो कैसी है उससे ऐसा मालूम नहीं है कि मैं ऐसा, हाँ ठीक है स्वामी बात तो उसे बने सुन लो, बात ये सच्ची है, अबार कर लो अबार ये सच्ची है, नीचे बिल्कुल नहीं सची, बिल्कुल नहीं, खाता भोगता हूँ मैं, खाता पीता हूँ मैं, करता हूँ भले ही हो, बात तो वो सच्ची, इतनी बात, इतनी बात करो कृपा करो, इतनी मिट्टी इतनी सी बात यही सच्ची है, सच्ची बात है, इसमें कोई उद्योग नहीं है, आपका पुरुषार्थ नहीं है, इसमें अंतर्गण शुद्ध होता है, अंतर्गण निर्मल होगा, मदर विक्षेप रावण फालतू बात है, सीधी सीधी बात है, भगवान ने नहीं कहा है, भगवान की बात यह है। अभिचेद से पाप व्यय सर्वे व्यय पाप कृतम, तू पाप से पाप है, पाप करने वाले में सब में मुख्य है, पाप कृतम है, सर्व ज्ञान रूप जाएगा, तो इससे सिद्ध हुआ कि पापी से पापी को ज्ञान हो सकता है, पापी से पापी को ज्ञान हो सकता है, ये तो सुना भाई। आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 17 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।